Carrefour do niedzieli 12-pak piwa Kasztelan jest za 22,99. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 25 lipca, jest 23. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Gorące powietrze nad Europą. Eksperci mówią, że do ekstremalnych wartości temperatury musimy się przyzwyczaić. Robot Da Vinci bezcenny w leczeniu raka prostaty i pęcherza moczowego. Dworzec Centralny w Warszawie stał się zabytkiem. Kolejna już tego lata fala upałów, m.in. w Niemczech, we Włoszech, we Francji i Skandynawii. W niektórych miejscach na termometrach było ponad 40 stopni gorąco. 30 stopni także na zachodzie Polski. Naukowcy przekonują, że do tego żaru musimy się przyzwyczaić, bo jest już tam, gdzie go do tej pory nie było, mówi Wojciech Czarnecki ze Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP. Ta fala upałów dotarła właśnie też do Szwecji i do Norwegii. Temperatura powyżej 30 stopni panuje teraz w południowej Szwecji. Kilka ostatnich lat to są miejsca, gdzie te historyczne rekordy padły. Michał Kowalewski, klimatolog z IMGW. W Polsce rekordowa temperatura przekraczała 40 stopni i ten rekord jest rekordem przedwojennym. W miejscowości Pruszków w okolicy Opola 40,2 stopnia. W zasadzie do dzisiaj nie pobito. To, co myślę, że dużo bardziej niepokoi, to jest to, że właśnie takie okresy zdarzają się coraz częściej. Mieliśmy w Polsce średnio jakieś 3 dni upalne z temperaturą maksymalną powyżej 30 stopni. Teraz mamy koło 10. Doktor Marcin Popkiewicz, redaktor portalu Nauka o Klimacie. Tych upałów też będzie coraz więcej w Polsce. Stres termiczny jest coraz większy i coraz bardziej długotrwały. I to też jest problem. Stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze jest największe od co najmniej kilku, a pewnie kilkunastu milionów lat. Za tym podąża wzrost temperatur. A tym tematem zajęła się Izabela Woźniak. Najczęściej nielegalnie zatrudniani są w handlu, gastronomii, przetwórstwie i budownictwie. Tak wynika z tegorocznych kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. W tym roku, w ciągu pierwszych 7 miesięcy, inspektorzy pracy przeprowadzili blisko 9800 kontroli, podczas których sprawdzali legalność zatrudnienia. Nielegalne zatrudnienie stwierdzili w odniesieniu do 6800 osób. Ponad 13% osób pracowało bez umowy o pracę, a blisko 91% bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. Rzeczniczka Państwowej Inspekcji Pracy Danuta Rutkowska dodaje, że nielegalne zatrudnienie jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, zagrożonym karą grzywny od 1000 do 30 tysięcy złotych. Rak prostaty i pęcherza moczowego to najczęściej diagnozowane nowotwory u mężczyzn. W Polsce po raz pierwszy do ich leczenia użyto robota Da Vinci. Specjaliści urolodzy z Warszawy rozpoczęli konsultacje w Radomiu. Profesor Zoran Stoicew z Radomskiego Centrum Onkologii mówi, że takie działania to konieczność. Ilość tych zachorowań na nowotwory urologiczne coraz więcej wzrasta i rzeczywiście jest duży problem, a dobrze wykonane operacje to jest bardzo istotne. Zresztą zrobiliśmy pierwszą laparoskopową operację, tutaj usunięcie pęcherza moczowego. 3 ośrodki w Polsce robią. Czyli dajemy coś więcej pacjentom, po prostu skracamy pewnym sposobem kolejki. Robot Da Vinci jest nieoceniony przy leczeniu nowotworów, zapewnia profesor Igal Mor, który wykonał przy jego użyciu pierwszej w Polsce operacji onkourologicznej. Bardziej dokładnie dochodzimy do miejsca. My bardziej dokładnie możemy usunąć guz, obejść naczynia, które nie musimy przecinać, a możemy obejść, zmniejszając ryzyko krwawienia, dokładność wykonania zabiegu. To oczywiście wszystko przekłada się i na bezpieczeństwo, i na skrócenie rekonwalescencji pooperacyjnej. Z prognoz wynika, że do 2025 roku rak stanie się główną przyczyną zgonów w Polsce. Dworzec Centralny w Warszawie stał się zabytkiem. Decyzję w tej sprawie wręczyła prezesowi PKP wiceminister kultury oraz generalna konserwator zabytków Magdalena Gawin. Od teraz każda przebudowa musi być konsultowana z konserwatorem. Dworzec Centralny w Warszawie oddano do użytku pod koniec 1975 roku po 3 latach budowy. Magdalena Gawin podkreśliła w czasie uroczystości przekazania decyzji o wpisie, że jest on po to, by chronić unikalną architekturę dworca. Musimy zachować dla kolejnych pokoleń te najlepsze rozwiązania polskiego modernizmu. Inicjatorem wpisu dworca centralnego do rejestru jest mazowiecki konserwator zabytków profesor Jakub Lewicki. Podkreślił on, że dworzec jest związany z wieloma historycznymi wydarzeniami. dłoni. Zaczynając od słynnego pocałunku między pierwszym sekretarzem PZPR a pierwszym sekretarzem KPZR. Prezes PKP Krzysztof Mamiński przypomniał, że w latach 70. ubiegłego wieku zastosowano w czasie jego budowy najnowocześniejsze rozwiązania. To tu zainstalowano pierwsze automatyczne drzwi. Rocznie dworzec centralny obsługuje 15 milionów pasażerów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. To nie zdarza się często. Polskie kluby wygrywają w europejskich pucharach i to wszystkie. Najpierw Lechia pokonała w Gdańsku Brandby Kopenhaga 2-1. Mecz podsumuje skrzydłowy zdobywców Pucharu Polski Sławomir Peszko. Że naprawdę dobrze weszła w mecz, strzeliła bramkę i, że tak powiem, dominowała przez dłuższą część meczu. Oczywiście rywal był groźny, bo to jest Brandby i strzeli tą bramkę, ale fantastyczna nasza reakcja. Poszliśmy dalej po drugą bramkę, bo była duża determinacja, żeby ten mecz wygrać. Potem Piast, choć długo przegrywał, to jednak 3-2 wygrał z Ryga FC, ale to, co zrobiła defensywa Mistrzów Polski przy utracie obydwu bramek, to kryminał. I wreszcie Legia. Po kolejnym słabym meczu 1-0 zwyciężyła fiński Kup Skłopio i to spotkanie oglądał Jan Kałucki. Legia wygrała rzeczywiście 1-0 i właściwie na tym można zakończyć relację z tego spotkania, bo jedynego gola w 10 minucie strzelił Mateusz Wieteska po celnym podaniu Waleriana Gwili. Co ciekawe, to pierwszy gol Wieteski dla Legii, ale na tym ciekawostki się kończą. Wicemistrzowie Polski grali dokładnie tak jak w lidze. Bez pomysłu, wolno i niecelnie. Brakowało błysku, dryblingu, ale na ich szczęście ekipa z Finlandii również nie grzeszyła piłkarskim rzemiosłem. Przeciwnicy grali na chaos i przypadek. Kibice, którzy teraz wracają do domu, oglądali wieczorynkę z happy endem. I powiedziałeś na początku, że rzadko zdarza się, żeby trzy drużyny wygrywały w europejskich pucharach. Ostatni raz to miało miejsce 26 lipca 2012 roku. Z Warszawy Jan Kałucki. Dziękuję za relację. Jeszcze jeden temat piłkarski, statystyczny tym razem. Belgia ciągle liderem rankingu FIFA. Na drugie miejsce awansowała z trzeciego Brazylia w nagrodę za zwycięstwo w Copa America. Na trzecią lokatę spadła Francja. My też pozycję niżej, na miejscu 20, pasującym jak ulał do poziomu naszej reprezentacji. Co innego nasi siatkarze, to przecież aktualni mistrzowie świata. Będziemy jeszcze mocniejsi. W sobotę w reprezentacji Polski zadebiutuje Wilfredo Leon. Doświadczonego trenera Jakuba Bednaruka zapytaliśmy, czy Kubańczyk z polskim paszportem jest rzeczywiście najlepszym siatkarzem świata. Obecnie uważam, że w takim rankingu, gdzie w futbolu jest to Messi, no to wydaje mi się, że to jest chyba adekwatne porównanie. Czy Messi sprawiłby, że nasza polska prezentacja piłki nożnej grałaby lepiej? Na pewno. Przypominam, że nasza siatkarska jest dwukrotnym mistrzem świata, że drugi zespół to był trzecie miejsce na ostatniej Lidze Narodów. Leon jako najlepszy zawodnik na świecie przychodzi do najlepszej drużyny na świecie, więc to jest to obopólna korzyść, tak to trzeba traktować. To nie jest zbawca polskiej siatkówki, to jest dodatkowa turbina do bardzo mocnego, silnego. Debiut Leona w naszej kadrze w sobotę w Opolu w towarzyskim spotkaniu z Holandią, a w Tour de France, jak to w Alpach, nie mogło być mowy, żeby do mety dojechał cały peleton. Ten porwał się na strzępy i dziś brylowali świetni górale z Kolumbii. 18 etap wygrał Nairo Quintana, trzeci był Egan Bernal i został wiceliderem całego wyścigu. Liderem pozostaje Francuz Julien Alaphilippe. Kończymy pływaniem. Wreszcie jakiś pozytyw w Mistrzostwach Świata na długim basenie. Do finału wyścigu na 200 metrów grzbietem awansował Radosław Kawęcki. Awansował z siódmym czasem półfinałów. W tej samej rywalizacji został zdyskwalifikowany Jakub Skierka. Miał za długo płynąć pod wodą i tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie jutro tuż po siódmej. W nocy jutro pogodnie, tylko chwilami na wschodzie więcej chmur i tam przelotne opady deszczu. Nad ranem na Pomorzu mglisto, a jutro w Karpatach może grzmieć. W nocy od 13 do 19 stopni. Jutro w Gdańsku 22 stopnie, a we Wrocławiu 30. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kaskader literatury. Najpopularniejszy polski poeta współczesny. Autor piosenek śpiewanych przy każdym ognisku. Bohater licznych festiwali nazywanych Stachuriadami. Edward Stachura odszedł 40 lat temu. Zapraszamy na specjalne wydanie programu Kwestia Kultury wprost z Konsulatu Kultury z Gdyni, która była miastem młodości poety. W niedzielę tuż po 20. A Stachura będzie z nami nie tylko duchem, ale także głosem w wyjątkowych nagraniach radiowej Trójki. Zapraszam, Mariusz Cieślik. Autopromocja. Zapraszamy Do reklamy. Przychodzi taki czas w życiu każdego mężczyzny, kiedy musi zadać sobie to bardzo ważne pytanie. Czy zdążę? Spokojnie! W Carrefour do niedzieli 12-pak piwa Kasztelan jest za 22,99. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Lecz się boję, że nie wyjdzie na moje. Zagrałbym, zagrałbym nowy akord, nowy rytm. Lecz co jeśli nie będzie sensu w tym? Napisałbym, napisałbym, co mnie strachem napawa, co smutek przyprawia, lecz istnieje obawa, że to wszystko to jeszcze zaledwie zabawa. Słońca lica zaspane, znów ogląda mnie ranek, noce nieprzespane, dnie zmarnowane, ale czy tak zostanie? Ale czy tak zostanie? Ale czy tak zostanie? Ale czy tak zostanie? Powstałbym. Powstałbym, powstałbym z tej pościeli, której nikt ze mną nie dzieli. Ale lęk mój ma tupet, mówi, że wyrżnę w sufit, że nic mnie tam nie czeka, tam rozczarowań płynie rzeka. Kochałbym, lecz mi rzekła pewna dama, że nie mam nic do zaoferowania i że przy dłuższej mecie tylko marnuję życie kobiecie. Słońca lica zaspane, znów ogląda mnie ranek, noce nieprzespane, dnie zmarnowane i tak już chyba zostanie. Chyba zostanie, tak już chyba zostanie i tak już chyba zostanie. Spróbowałbym, spróbowałbym, spróbowałbym, spróbowałbym, albo nie. Może lepiej, nie? Spróbowałbym, to czwarty utwór z pięcioutworowej płyty zespołu Nocny Lot. To jedna z sześciu nowych płyt, które przywiozłem z Buchołaz. Ale nie pomyliśmy audycji w ogóle? Tak jak słuchałam tego utworu, to jakbyśmy... Że przedłużamy, no, tak, tak, audycję Jana Chojnackiego. No tak. Pasowałoby też chyba trochę. Takie odniosłam wrażenie. Zespół Nocny Lot występował w konkursie w Buchołazach na Kropce. Ten konkurs to Puch. Przegląd utworów z charakterem. No, a ja przywiozłam te same płyty chyba, które przywiozłeś ty z Głuchołaz, ale jeszcze 3 czeskie. No oczywiście. I chyba być może jeszcze nawet coś. I piosenkę, i płytę z piosenkami dziecięcymi. O, jeszcze też. Mhm. Co oznacza, że kolejka do anteny rośnie. No ale kiedy my to wszystko wypuścimy, się zastanawiam. No dobrze. To co? Tymczasem u nas wiadomości. Myślałam, że na puch jedziemy najpierw w wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. 9. przegląd piosenki Polana, organizowany przez Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości, jutro i pojutrze odbędzie się w schronisku Szwajcarka w Rudawach Janowickich. Rudawy Janowickie to pasmo górskie Sudetów Zachodnich, graniczące z Kotliną Jeleniogórską, Kamiennogórską i Lasockim Grzbietem w Karkonoszach. Podczas imprezy wystąpią m.in. Zbyszek Stefański i zespół Chcemy, Tomek Lewandowski, Bez Idola oraz Przemek Paśko i Co To. Wstęp na koncerty jest wolny, a szczegółów warto poszukać na stronie przeglądpolana.pl. Sztuka spadania, stawania wraz ze sztuką mijania przeszkód i szans. Kto serce podpalił, murkło rozwalił. Spły Warka to festiwal piosenki turystycznej, który po raz ósmy odbędzie się w Warce. W ramach jednodniowej imprezy na kempingu nad Pilicą będzie można poobserwować spływ na byle czym rzeką Pilicą, posłuchać pierwszego konkursu piosenki poetyckiej i turystycznej, no i oczywiście gwiazd, wśród których będą m.in. Grupa na Swoim i Czerwony Tulipan. Wszystko to będzie miało miejsce w sobotę, 27 lipca, a dodatkowe informacje znaleźć można na stronie warka24.pl. Jedyne co mam to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam to złudzenia, że mogę je mieć. CZPL Festiwal, czyli wielorakie, także piosenkowe spotkanie z kulturą polską i czeską po raz czwarty odbędzie się w Kudowie Zdroju. Najważniejszym wydarzeniem imprezy jest niedzielny koncert finałowy zatytułowany Czeski film, ale wcześniej będzie można obejrzeć czeskie filmy, wystawy fotografii, no i posłuchać, jak w konkursie Polacy śpiewają piosenki czeskie, a Czesi polskie. Wśród gości trzydniowej imprezy m.in. Kuba Blokesz i zespół Chwila Nieuwagi, a szczegóły dostępne są na stronie festiwalczpl.pl. Rzekłem jej, masz piękne pióra, śmieszko, papuszko, obwoźny czarodzieju. Ale kto by dziś wierzył losom za okruszka, bono na nadzieję. Losu przez kalkę się nie kopiuje, losu na targu się nie kupuje. Los to malunek na brzegu talerza, wystygła zupa chudego malarza, malarza. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Bardzo dziękujemy. Ja również bardzo dziękuję i jeszcze przypominam Państwu o adresie elektronicznym GIP, jak gitarą i piórem, @polskieradio.pl. No jest ciepło, więc tylko jeździć. Trzeba wybrać kierunek. Ja się domyślam, dokąd ty się wybierasz w najbliższym czasie. No oczywiście Kudowa Zdrój jutro rano, bo tam naprawdę będzie bardzo fajnych paru Czechów. No a teraz zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przenosimy się do Głuchołaz, gdzie odbyła się kropka. Słoń burczał, gdy nad białą szelmem wąską dłużką przyniesie mi wolnym krokiem, tak nóżka za nóżką. Nagle widzę jakiś stwór, z wody zęby szczerzy. Wszystkie panny w Głuchołazach z mąką, z bagiem mierzy. Mierzy z bagiem, pełza moczarami. Mierzy z bagiem, już krzyta zębami. Jeżyk z bagiem, jego widok strząsa. Jeżyk z bagiem, dobry brat piekąsa. Dla Jeżyka z bagiem, sposób jeden jest. Zupełnie inaczej sobie to miejsce wyobrażałem. Słyszałem, że to jest park miejski, więc wyobrażałem sobie, że gdzieś z miasta wchodzi się w jakąś dolinkę nad rzeką i tam jest scena, tam jest coś w rodzaju amfiteatru. Tymczasem Kropka to jest impreza, na którą trzeba się wdrapać. No tak, pod górę. Piosenka turystyczna ma też swoje wymagania. Gdzie nigdzie na festiwale trzeba się wdrapać aż do schroniska i to na sam szczyt. U nas trzeba się wdrapać. No nie, no jest to czasami męczące. Przyznam się, jak jeszcze zaczynałem robić ten festiwal i pomagać tej przy organizacji, nie miałem swojego samochodu. No to rzeczywiście trzeba było się wtedy wdrapywać. Dosyć często załatwiając różne rzeczy w mieście, które zostawiliśmy na ostatnią chwilę. Trzeba się wdrapać i myślę, że to jest taka satysfakcja, kiedy wejdziesz już na festiwal i wiesz, że się pokonało trochę tych metrów, żeby być właśnie w tym miejscu. No tak, już się schodzić nie chcę. Tylko, że jak czegoś się zapomni zabrać z dołu i trzeba... No ale też festiwalowy jest na dole, więc chce się schodzić tuż po koncercie. Wczoraj z rano znów nad Białą szedłem wąską dróżką, jak w niedzielę wolnym krokiem, tak nóżka za nóżką. Ale co to spotka cisza, zębów nikt nie szczerzy. I tu rodzi się pytanie, gdzie jest pamięć wieży? Wieży i spagiet, tym sam obszarami. Wieży i spagiet, nie przyda zębami. No... Nie dość, że oklaski, to jeszcze deszcz nam bije brawo. Rozpadało się troszeczkę. Tak, to już taki scenariusz, który był wpisany w poprzednie edycje festiwalu, ale myślę, że takie zakończenie 13. Dobrze, że ta 13 kończy się tylko takim deszczem, że wcześniej tego nie było. Paweł Szymkowicz, naczelnik Wydziału Promocji Turystyki i Sportu Rządu Miejskiego w Głuchołazach, dyrektor festiwalu Kropka. Od dawna pan się zajmuje Kropką? Od pierwszej edycji. Pomysł Kropki zrodził się wśród studentów, którzy byli u nas na praktykach. Sytuacja wygląda w ten sposób, że nasz wydział od kilku lat robił edycję wyścigów rowerów górskich Czesława Langa i w 2007 roku ekipa pana Czesława wycofała się, a pieniążki były już zapisane w budżecie. No i tak myśleliśmy, w jaki sposób je zagospodarować. I właśnie studenci, którzy byli, którzy jeżdżą na giełdę piosenki, jeździli w tym czasie jeszcze na Bieszczadzki Anioł, zaproponowali, aby coś takiego zrobić w Głuchołazach, wykorzystując amfiteatr tak zwanej muszli leśnej, która od powodzi w 97 roku została praktycznie opuszczona, nieużytkowana. I tak bardzo szybko, bo to zajęło raptem 3 miesiące, pomysł zrodził się wiosną, a w lipcu już była pierwsza edycja. Paweł Konieczny, rzecznik prasowy festiwalu Kropka. Czy to prawda, że pan wymyślił tę imprezę? Tak, tak. Cały czas to powtarzam. Był to totalny przypadek. Był to przypadek podczas studiów, kiedy to odbywałem praktykę w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach w Wydziale Promocji, a że jako student uwielbiałem jeździć po różnych festiwalach turystycznych i tak w ten klimat się jakoś wpasowałem. Stwierdziłem, że pięknie by było w Głuchołazach stworzyć taką imprezę. Podzieliłem się swoim pomysłem po zakończonej praktyce i okazało się, że ten pomysł trafił na podatny grunt. No ale to miało związek z tym, że pan pochodzi z Głuchołaz? Tak, tak, tak. Ja zawsze doceniałem potencjał tego miejsca. Mi zawsze brakowało, po tym jak jeździłem po wielu festiwalach piosenki turystycznej, piosenki poetyckiej, studenckiej, z gitarą, bo też tworzyliśmy może nie jakiś utytułowany, ale zespół, który potrafił się dobrze bawić i brać udział w różnych konkursach. Jeździliśmy, patrzyliśmy, jak to jest zorganizowane i tak stwierdziliśmy, gdyby tak wybrać z każdego festiwalu to, co najlepsze i stworzyć w Głuchołazach, to byłoby fajnie. Tylko potem okazało się, no to wszystko, skąd weźmiemy na to pieniądze. Okazało się, że gmina Głuchołazy podeszła do tego pomysłu bardzo ciekawie, stwierdziła, że da pieniądze, zaryzykuje, a może coś za kilka lat z tego będzie. I proszę bardzo, minęło 12 lat od pierwszej edycji, jest 13. Kropka. I jak pięknie wygląda ten festiwal, jak ja sobie przypominam początki i tę scenę, która dobrze się nie zawaliła wtedy akurat. Dzisiaj profesjonalna scena, profesjonalne nagłośnienie i to, co jest najpiękniejsze, turyści z całej Polski i miłośnicy piosenki poetyckiej, studenckiej, turystycznej. Zróbmy sobie przerwę na życie, odpocznijmy od smutnych zdarzeń, połapiemy zgubione motyle i wrócimy do starych marzeń. Zróbmy sobie przerwę na życie i połóżmy się w słońcu na trawie. Ja policzę ci biegi na nosku, ty po niebie lecące żurawie. muszę zapytać, co ma Powódź wspólnego z muszlą, która stoi na górze? Muszla to jest ten przedwojenny amfiteatr, prawda? Ale jest jeszcze cały areał, który był zniszczony, a przede wszystkim tutaj przy nawet najmniejszych opadach stała woda. To trzeba było zagospodarować. Myśmy to na kolejnych edycjach przećwiczyli przy takich gwiazdach czeskich. Akurat ten deszcz najczęściej nam przeszkadzał w trzecim dniu przy Jarku Nochawicy czy Czechomorze, ale to też miało swój plus tego typu, że ludzie nie zapominają takich koncertów, gdzie wszyscy starają się schronić przy jakimś prowizorycznym zadaszeniu i atmosfera się wtedy robi dosłownie jeszcze bardziej gorąca. A na scenę zapraszam Katkę Gorunową. Zapraszam. Brawa. Zaśpiewa dla Państwa dwie piosenki. Obie po słowacku, co podkreśla, że Kropka to festiwal międzynarodowy. W Polsce mówią na nią Kasia, a pochodzi ze Słowacji. Od 3,5 roku mieszka we Wrocławiu. Opisuje to, co czuje, swoje różne obserwacje, doświadczenia, a także sny. Katka Gorunowa, brawa. Dzień dobry. Katka jestem. Miło mi. Dobra, to piosenki będą po słowacku. Nie będę przedłużać. Pierwszy utwór nazywa się Ujść, znaczy uciec. No i uciekłam do Polski. Spim zakryta, aż po uszy, ledwa dycham, ciężko na duszy. Patrzę już przyloha nad rozwiatym mlekom. Straciła som wieru, smutok trasie mi peru. Straciła som mieru, mój život w systeme hlasi dieru. Dzień dobry, mam na imię Katka albo Kasia. I pochodzę ze Słowacji. 3,5 roku mieszkam we Wrocławiu. No i śpiewam i gram piosenki, piszę piosenki w swoim języku ojczystym, co jest właśnie język słowacki. Mówiła pani, że jedna z piosenek Uciekam to jest piosenka właśnie o tym, że pani uciekła ze Słowacji do Polski. No to jest tak metaforycznie właśnie. Historia tej piosenki jest taka, że zaczęłam ją pisać na Słowacji i właśnie zawsze tak marzyłam o zmianie, o czymś nowym. Czymś ciekawym, o jakimś wyzwaniu. I właśnie później mi się udało wyjechać do Polski w ramach Erasmusa, w ramach programu dla studentów. No i właśnie tą piosenkę tutaj dokończyłam, więc dla mnie ona miała takie symboliczne znaczenie, że to jest właśnie taka piosenka o takiej zmianie, która nadchodzi. Tak daleko, jako solenda. Nie je wszystko zle, jako sam mi zda. Ja już jestem po studiach. Na razie właśnie tłumaczę różne teksty, no i śpiewam piosenki. A co pani studiowała? Studiowałam anglistykę i etykę, kierunek nauczycielski. No to do Wielkiej Brytanii trzeba było może śmigać. Do Wielkiej Brytanii kiedyś miałam takie marzenie, ale właśnie los tak chciał, że się odnalazłam w Polsce i jest mi tutaj dobrze. I następna piosenka ma tytuł Cicha woda. Czyli cicha woda, ale nie jest to ta polska piosenka. To jest moja piosenka. Piosenka o miłości. Lenty si cichą wodą, co wżdy podmiwa mi brei. Lenty dokonale zrkadlíš, rozprávkový svet mi vytvoríš. Kvapkou po kvapke z obťažného robíš ľahké. Vždy keď mi hovoríš, rozienko v koláči, vieš, že sa zasmejem a že sa mi páči, ako ťáme sa za slova. Ešte raz prosím ma od znova. Wcześniej pisałam piosenki po angielsku. Natomiast te piosenki po prostu one sobie tak jak już były, że nie docierały do mnie tak mocno, jak docierały do mnie piosenki w języku słowackim. To było takie ciekawe, że podczas studiów pracowałam z tym językiem, z tym angielskim, to pisałam piosenki po angielsku. I właśnie tutaj w Polsce spotkałam właśnie dużo fajnych ludzi, którzy mnie wspierali w tym, żeby pisać te piosenki w języku słowackim. Na początku była scena czeska? Nie, scena czeska pojawiła się od drugiego festiwalu. Tutaj także dosyć śmieszna historia. Po dwóch dniach festiwalu nasi wolontariusze, którzy wtedy przyjechali z całej Polski, w ogóle to też był dla nas szok. Na pierwszym festiwalu pojawiają się ludzie, którzy gdzieś tam przez przypadek usłyszeli o czymś takim, przyjeżdżają nagle na tydzień do Głuchołaz. Zwijaliśmy imprezę i to była w niedziela godzina 13-14 i tak jak można obserwować tutaj w niedzielę, tłumy turystów przechodzą, patrzą co tu się dzieje, wchodzą na teren Muszli i pytają, ale tu się nic nie dzieje, co wy tutaj robicie? No sprzątamy, no już była impreza i przyjeżdżało coraz więcej turystów. I tego dnia no kilkaset osób przez Muszle przeszło i nagle się okazało, że może musimy coś tam nieźle zrobić, żeby nie było tak, że miejscowi przyjeżdżają tutaj zwiedzać, zobaczyć, przejść się po parku, a my zwijamy imprezę i to nie wygląda zbyt sympatycznie, szczególnie w niedzielę. I Paweł Szymkowicz, dyrektor festiwalu, który jest przewodnikiem po Pradze, który jest pilotem wycieczek, przewodnikiem sudeckim, ma dosyć dużo kontaktów po stronie czeskiej, zaproponował jednemu z impresariów, którzy organizują imprezy czeskie związane z muzyką country, ale także z piosenką poetycką, taką współpracę. I ta współpraca trwała przez kilka lat i tak oto po raz pierwszy pojawili się Czesi. Może na początku nie byli oni jakoś dobrze znani tutaj, ale pamiętam jedną, jeśli nie pierwszą, tramską chudbę. Wtedy pojawiła się tutaj legenda piosenki turystycznej z Czech, Wabidaniek. Niestety już nie żyjący, ale artysta, który jest autorem nieoficjalnego hymnu czeskich turystów. Tak jako język stale narazi na wylomený zub, tak se vracím k svýmu nádraží, abych šel zastát. Přede mnou stíny se plouží a nad krajinou krouží podivnej pták. Pták nebo mrek, tak do toho šlápně, ať vidíš kousek světa. Vzít do dlaně dálku, zase jednou zkus. Telegrafní dráty hrajou ti už léta. Nekonečně dlouhý monotónní kůl. Proszę posłuchać, jak pada. Teraz to już ulewa. Czesi to by powiedzieli, że pruszy. Ale nie poddajemy się. Głuchołazy były kiedyś uzdrowiskiem i do 45 roku, tak zwane Batzigenhals. I tutaj odbywały się koncerty promenadowe. Do takich koncertów chcemy doprowadzić już może w przyszłym roku, żeby było wiadomo, że jak przychodzi niedziela, godzina 15, to w Parku Zdrojowym w Muszli Leśnej gra jakaś orkiestra. Niego nie strząsa, Jerzyk z bagiem, nie drapie, nie kąsa. Na Jerzyka z bagiem sposób jeden był, ten kto się odważył, oby długo żył. No to był chór Kamerton. Starsi panowie z gitarami, z akordeonem w konkursie występowali. No i w tej krótkiej relacji, w tym krótkim materiale mieli państwo i trochę historii Głuchołaz, no i trochę laureatów festiwalu i historię Kropki. No po prostu pigułeczka taka, żeby tylko jechać na Kropkę w przyszłym roku. Ciąg dalszy nastąpi. Oczywiście, jeśli państwo nie pamiętają, Trampska Chudba. Taki koncert odbywa się w niedzielę. Ten koncert prowadziła Tereska, występowali artyści, no jak państwo myślą, z Czech oczywiście. No, ale też był Marek Majewski. Zawsze tak jest na tym koncercie, że są artyści z Czech i jest jakiś artysta polski. No tak, no i oczywiście to już jest prawie koniec audycji. Zdążymy państwa tylko zaprosić do archiwum Pawła Szeromskiego. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy. Do usłyszenia. ballady z szuflady. Dobry wieczór. Już jutro rozpocznie się koło schroniska Szwajcarka w Rudawach Janowickich 9. wędrowny przegląd piosenki Polana. Potrwa do nocy z soboty na niedzielę. Natomiast za tydzień, w czwartek, 1 sierpnia, rozpocznie się 52. ogólnopolska turystyczna giełda piosenki studenckiej w Szklarskiej Porębie. Zakończy się w niedzielę, 4 sierpnia. Po szczegóły dotyczące obu tych imprez odsyłam Państwa do internetu. Na ubiegłorocznej giełdzie w Szklarskiej nagrałem benefis Adama Cichockiego, członka legendarnej już dziś grupy Efemerydy, kompozytora wielkich przebojów piosenki turystycznej. Nagrałem też rozmowę z Adamem tuż po zakończeniu tamtej giełdy. Wiedzą o tym ci, którzy słuchali nas przed tygodniem. Jeżeli chodzi o moich przyjaciół, przede wszystkim o Jacka Rutkowskiego, on pisał świetne teksty. Oczywiście teraz zajmuje się zupełnie czymś innym już od kilkudziesięciu lat. Zajmuje się biznesem, ale te teksty były, no, mi się wydaje, na tyle fajne, że pozostały w pamięci. Te piosenki są śpiewane. Natomiast bardzo ciekawą postacią był Rysiu Krasowski, który po skończeniu studiów wiem, że przez jakiś czas był członkiem zespołu Mazowsze i zjeździł chyba pół świata. Potem pracował też bodajże w telewizji warszawskiej, ale już od prawie 30 lat mieszka w Stanach. Ja, będąc u syna, który mieszka w Nowym Jorku, odwiedziłem właśnie Rysia Krasowskiego. Świetnie mu się żyje. Oprócz pracy zawodowej zajmuje się malowaniem, pisaniem artykułów w prasie lokalnej. Także prowadzi, ma taką duszę artystyczną. To pozostało. Gina Łopacińska, wiadomo, jest to postać bardzo znana. Brała udział w kilku projektach muzycznych. Była członkiem zespołu, o ile pamiętam, Spirituals and Gospel Singers. Świetna grupa jazzowa. Pracowała w radio, w telewizji. Reżyserowała jakieś programy takie telewizyjne. Ostatnia członkini, niestety już od kilkunastu lat, nie żyje, Wanda Cieślar. Ten wczorajszy koncert to były moje piosenki sprzed właśnie tych tam 30-40 lat, zaaranżowane przez kilku wykonawców w różny sposób. Zdzisiu Skiba tym się zajął i zaproponował właśnie tym wykonawcom zaśpiewanie, opracowanie tych moich piosenek i powiem, że była dla mnie duża niespodzianka, bo ja nawet nie wiedziałem kto, co i jak. Także duża była frajda. W niektórych piosenkach słychać upływ czasu. Może Lato z ptakami odchodzi jest ponadczasowe, ale taka wielkopolska rajdowa to jednak inny czas. Tak, tak, to jednak zupełnie inny czas. To była pierwsza nasza piosenka, nie pamiętam. Tak, to była pierwsza piosenka i ona właśnie na jednym z pierwszych festiwali tych poznańskich była wykonywana. No i ta piosenka, nie wiem, czy ona się przyjęła, raczej chyba nie za bardzo. Chociaż tutaj akurat, no wczoraj na spotkaniu takim wieczornym, nocnym w zasadzie, to akurat okazało się, że niektórzy też znają tę piosenkę. Było bardzo miło z tego powodu. Adam prowadził zespół o nazwie Efemerydy. To się troszkę zmieniło. W tej chwili wystąpi przed Państwem, jak to powiedział Jaś mecenas Sobolewski, zespół Efemeryci z dziećmi. Mówi Zdzisław Skiba. Bardzo prosimy resztę efemerytów i dzieci na scenę. Coś opowiem może o tym, że pomimo, że Adam taki nieznany, że mistrz kickboxingu i owszem jest w internecie, a Adama nie ma, to jednak w pewnym momencie został naprawdę doceniony i w 2012 roku minister Zdrojewski przyznał Adamowi medal Gloria Artis zasłużony dla kultury. Bardzo jesteśmy ministrowi Zdrojewskiemu wdzięczni za to, że docenił jego działalność nie tylko kompozytorską, nie tylko na niwie wokalnej, nie tylko w zespołach Efemerydy, Labirynt, czy też w Szkole Muzycznej Tomasza Ochalskiego. Wśród sukcesów, jakie Adam odnosił, były też właśnie sukcesy pod szyldem Szkoły Muzycznej Tomasza Ochalskiego, a mianowicie Tomasz Ochalski, Adama, Małgosię, Halinkę, siostrę Adama i Wacka Siodłę. Wszystko to mieszkańcy Chodzieży. zebrał pod nazwą Szkoła Muzyczna Tomasza Ochalskiego. Śpiewali pięknie na głosy standardy i zwyciężyli w festiwalu wokalistów jazzowych, wtedy jeszcze w Lublinie. Nie do końca pamiętam, który to był rok, 81, drugi, jakoś tak w tej okolicy. To był ostatni festiwal wokalistów jazzowych w Lublinie, następny zaczęły odbywać się w Zamościu. Sukces na festiwalu wokalistów jazzowych to nie był jedyny festiwalowy sukces Adama. Rozliczne nagrody na festiwalach, przeglądach piosenki turystycznej. Na scenie mamy Adama Cichockiego, Małgosię Cichocką, Anię Cichocką, Olgę Cichocką, Basię Szczycińską, Jasia Sobolewskiego i Stanisława Szczycińskiego. Wielkopolska rajdowa, efemeryci z dziećmi. Zielone bateczniki budzą w sercu kochanie, kwiatami sypie wiosna, drodze Wielkopolanie. Czeka nas trop piastowski, starej historii wydarty, i w lasach wielkopolskich w słońcu błyszczący szlak warty. Czeka nas trop piastowski, starej historii wydarty, i w lasach wielkopolskich w słońcu błyszczący szlak warty. Jeśli wsiądziemy teraz do szufladowego wehikułu czasu i cofniemy się o 40 lat z okładem, zamiast efemerytów będzie grupa Efemerydy, która Wielkopolskę rajdową śpiewała tak. Krawaty wrzuć do szafy, niechaj służą mieszczuchom. Dżinsy, lesi, skafander, kapelusz wsadź na ucho. Dżinsy, lesi, skafander, kapelusz wsadź na ucho. Czeka nas trop piastowski, starej historii wydarty, i w lasach wielkopolskich w słońcu błyszczący szlak warty. Czeka nas trop piastowski, starej historii wydarty, i w lasach wielkopolskich słońcu błyszczący szlak warty. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz, kwadrans to nie za wielka chwila. Zakasujemy więc rękawy, pomijamy ceremonialne wstępy, od razu do roboty, żeby najwięcej dało się ugrać, tak to określmy. Za chwilę, za kwadrans rozpocznie się 26 lipca, czyli będziemy w apogeum rewia imieninowa, w apogeum wszystkie Anny, Hanny, Haneczki i tak dalej, pochodne, Anusie, Anulinki, inne kobiety, dziewczynki, ciocie, babcie i tak dalej. Każdy pewnie posiada jakąś Annę, z którą jest z jakimiś nićmi zespolony, ale nie zapominajmy też i o Grażynie w tym dniu. Niemniej jednak spotykamy się w ostatnim kwadransie 25 lipca. Zwykle miałem taki zwyczaj, że zapraszałem do śpiewania solenizantki w danym dniu, więc zebrałoby się trochę śpiewających pań: Anna German, Jantar, Anna Sophie Mutter, grająca na skrzypcach i tak dalej, i tak dalej. Postanowiłem postąpić inaczej. Niech dla pań noszących to imię zagra pięknie, piękna orkiestra wspaniałego walca samego Dmitra Szostakowicza, walc z filmu Anna Karenina. O boch mój, mon Dieu, Boże ty mój, wyobrażacie sobie państwo ten blask, urodę, te klejnoty, te błyski, ach, tego balu. Druga solenizantka odezwie się w imieniu wszystkich Grażyn, oczywiście będzie to Grażyna Łobaszewska, i pouczy nas, że czas jednak uczy nas pogody. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól, w ciepłe babie lato kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór, młody był Bogiem był i grał, wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Widziałam dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz. Herbaty smak drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Powiedziałem na wstępie, że kwadrans to niewielka chwilka, ile ogramy. No, chyba nie ogramy już specjalnie więcej, a jednak muszę nadmienić, że także i Krzysztofowie powinni być ufetowani i wahając się w tych ostatnich minutach między jakimś kawałkiem, przepraszam, fragmentem z Krzysztofa Pendereckiego, a jakimś kawałkiem Krzysztofa Krawczyka. Stawiam jednak na Krawczyka. Panie Krzysztofie, pozwoli pan, że dokończę innym razem tę piosenkę, a dzisiaj tyle, ile się zmieści. Moje serdeczne pozdrowienia wszystkim dzisiejszym solenizantom i jutrzejszym solenizantkom Leszek Długoszy. Słyszymy się za tydzień. Sam się uczę siebie, żyję tak, jak umiem żyć do utraty tchu. Raz mi gorzej z tym, raz lepiej, rzucam się zdarzeń rący nut. Jak w ucieczce, jak w podróży, do zamkniętych pukam drzwi, byle serce nieść. I choć nic się nie powtórzy, jeszcze raz myślą sięgam wstecz. O, jest gdzieś niebo jak lęk. Chociaż ty już nie czytasz ich. Biegną wiosny i jesienie, coraz bardziej dzieli nas morze zwykłych spraw. Mam już tylko to wspomnienie, choć i w nim mniej tych jasnych barw. Gdzieś niebo jak lęk. O, o, o, noc za krótka na sen. O, dom gdzie czeka znów ktoś i gdzie miejsca jest dość dla spóźnionych gości. O, twój rysunek na szkle. Cisnę nagle w kąt cały ten mój świat. Twarz ochłodzę kroplą wody, jakby mi znów ubyło lat. I odnajdę tamten ogień i gościnny domu próg i przyjazną dłoń. Lecz czy tamtą twą urodę zwróci na rzeki bystra ton? O, jest gdzieś niebo jak len. O, o, o, noc za krótka na sen. O, dom gdzie czeka znów ktoś i gdzie dla spóźnionych gości. O, twój rysunek na szkle, tylko na nim już dziś nie ma mnie, nie ma mnie. Autopromocja.